yoy ñom ñoy li nga xamantene ñom ñoy walu njaap muné wa in kuntum junuban su fekente ne da ngeena amé janaba fatahru na ngeen laablu na ngeen laabal seen yaram bi yépp loolu mom moy li nga xamantene mom mo aju ci walu cangayal farata té loolu manam kon sama borom subhanahu wa ta'ala da ci tek ne wa in kuntum marda ndegam da ngeena febar wa in kuntum bu fekente ne kat yeen marda da ngeena febar awwal bok ala safarin manam su fekente ne da ngeena febar mo no len defandiko ndox awwal bok ala safarin ngeen nek ci kaw tukki te amo len ndox wa awja wala bok mu dik ahadum ken ci en min al gha'it ci wanak wi ki nga xamantene mom mo dukki tukke ci wanak wi mom dafa tojal gi nga xamantene mom mo tej gu ndaw gi awja ahadum minkum min al gha'it aw lamastum min nisa wala bok ngeen lamiso ak jigen ni té lool mom moy tojal toj gi nga xamantene moy toj gu mag nga xamne mo waral sangayal farata walam tajidu ma a té amole ndox muné kon fatayam mom na ngeen daal di tim ko fatayam mom na ngeen daal di djublu ci sa'idan a fak bo xamantene tayiban bu teey la fam saxu ngeen masabi bi wujuhikum ci sen xarkat fam saxu bi wujuhikum ngeen masal ci sen xar kanam yi wa aydikum ak sen loxoy minhu ci pak gogou non lol non mom moy li nga xamantene mom mo askanon te ning mom moy askanon gi nga xamantene non la buntu yi imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala nasib tirim bi comme ni nga xamantene non lako fuqaha yi ak muhaddithun rahmatullahi alayhim di def ci sen tire yi kon al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala ginnaw bi nga xamantene da fay indi ay buntu yo xamantene daf ci doon wax walu njab ak lepp lo xamantene dafa am ci dafa aju ci toj gu ndaw gi manam mo xam toj gogu toj wala wa ci toj gu ndaw gi wala ak ci lab gi mo xam lolu ci taharatul hadath la aju wala taharatul khabath manam taharatul hadath moy labu toj ak taharatul khabath moy labu sobe yoy yep li nga xamantene mom mo ci aju ginnaw bi nga xamantene indi nako mu dadi indi tamit li nga xamantene mom mo aju ci toj gu maggi moy taharatul kubra ndax li nga xamantene mom moy li jitu mom moy taharatul sughra ci buntu bi nga xamantene nak mom lañu wess te mu nekkul juromelu buntu bi muy babul janaba wala bok ci yenen lu sax muy babul ghusl min al janaba ci la traité won waxtane ci li nga xamantene mom mo aji won ci tej gu maggi mom moy janaba nak manam li nga xamne mom mo aju ci cangay gi ak li nga xamantene mom mo koy waral ak jëmmi man niyu bi ci jëmmi bopom te mu tuddu janaba mom ci jëmmi bopom comme ni mu nekké ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bim doon wax nan kuntu arsulul janaba min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fayakhruju ila as-salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbi hadith bobu non kon lo ak li nga xamantene mom mo ci aji won lepp ci ay masail te ñu gisoon ko ci buntu bi nga xamne mom lañu wéssu legi nak mu daadi ñew ci ni nga xamantene comme ni alquranul karim toxtale momit waxam di sama borom subhanahu wa ta'ala dafa jëk wax toj gu ndaw gi daadi wax toj gu mag gi ba nopi nak daadi indi li nga xamantene mom mo leen di remplacer te mom moy li aju ci walu tim kon lool mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala daadi indi babu tayammum buntu tim mu babu moy buntu comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won day tax ba nit ki lepp lo xamantene dafa aju ci ay masala yo xamantene ak ay njangat mo xam ci charte yi la aju wala bok ci ponk yi wala bok ci li nga xamantene mom moy yaq mbir mi ak yu demé nek nonu mbolam xam xam yi nga xamantene ñom ño ci aju mom lay dajale fenn lool mom motax nit tuddé ko buntu bu wa defé li nga xamantene moy masala yi li nga xamni ñom ño ko tekantal yoy mu dajale ko ci bir hadisi insha Allah ta'ala dinañu gis li nga xamantene mom mo ci aju al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala neena babu tayammum babu buntu bi buntu tayammum ci walu tim at tayammum nak manam moy tim ci li nga xamantene mom moy ciosanam ci lako arab mom moy al qasd moy ak djublu lima xam mom ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne fatayammum na ngeen djublu sa'iran ci pak tayyiban bu lab djublu gog nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala digle ne nañ ko djublu ci ak pak bu lab lolou mom moy tektale ne manam kon bu fekente ni nit ñi dañu senu njaap dafa tej wala ñu senu janaba wala ñu amé janaba wala manam ñu wara sangu ci ngaayal farata booba dañuy daal di djublu ci pak gogu djublu gi nga xamantene mom lañu daal djublu ci pak gi nak war ci la manam massa mi nga xamantene mom moy xar karami ak loxoy lolou mom mo waral ak tayammum djublu gogu tim gi ñu tuddé ko tim manam ci kaw lolu nak bu boba li nga xamé ci kaw lolu nak bu boba li nga xamantene mom lañuy mu li tax nak kon at tayammum manam bu bop ñu tuddé ko at tayammum manam tim mu mujjë doa di tuddu tim mom moy di jëf gi nga xamantene mom lañuy jëfé lolu manam djublu gi nga xamantene mom lañuy djublu ci pak yoy dañu mujjé nak fa tuddé ko jëf gi nga xamantene mom lañuy jëf bu fekkentene dañu djublu ci pak yi lolu mom moy li nga xamantene mom motax borom comme ni nga xamantene ad-dimiyari rahmalahu non la ko waxé ak ñom ibnu battal rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu wax ni manam ko tayammum fofu la joggé té lolou mom moy wax mbolém mo lolou mom moy wax mbolém borom xam xam rahimahumullah babu tayammum kon mi nga xamanténi manam buntu bi li nga xamanténi mom mo ci am mom moy walu tim manam tayammum nak tim suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonal manam dañ ko yonal ci sharia mu nek ci alquran nek ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu non la nekke ijma' borom xam xam yi rahmatullahi alayhim amma ci alquran sama borom subhanahu wa ta'ala min koy wax ci suratul nisaa ak suratul maida ci ñaari aya yi nga xamantene ñom la ci waxe ci walu lag gogu sama borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وكان الله عفوا غفورا منه ya yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu bu len jégué julli manam bu len jégué place julli te mom mo jakkay wa antum sukara fek da ngeen na mandi wala junubante bu len amé janaba illa wala junubante bo len amé janaba tamit bu len jégué jakkay illa abiri sabilin hana met aw lulul xana ngeen nek ño xamantene da ngeen di rombu ci yoon yi wala abiri hatta taqtasilu mbete ngeen cangu cangayal farata kon bu fekkentene nit ki dafa nek ci anam go xamantene manam dafa mandi warul dem ci jakkaji niki nonu su fekkentene nit ki itam dafa amé janaba warul duggu ci jakkaji comme ni nga xamné non lañ ko léralé won ci buntu bi nga xamné mom lañu wéssu mo suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu way su fekkentene da ngay na febar wala bok kenn ci yeen jugé ci wanak wi wala bok mu daal ngeen lamiso ak jigéñ kon nak bu wobaaw na ngeen tim na ngeen fa tayammum na ngeen tim na ngeen djublu ci sa'idan pak bo xamna tayiban bu labla mun fam saxu na ngeen massa wujuhikum sen kharkanam wa aytikum ak sen loxo minhu ci pak gogo mun nak yalla nak kana allah afuwan ghafura mun nak yalla ci bopam wala inna allah kana afuwan ghafura mune yalla bur yalla subhanahu wa ta'ala dafa nek ko xamne afuwan kuy jellal manam kuy jegal yaatu jegal mbadal ci tekne ghafura kuy jegalé bakkar la ak ay ndumte ki recc recc te manam afuwul al afu mom moy jellal al ghufranu wala al maghfiratu mom moy jegalé té ñom ñaar manam jégué won nañ wayé wuté nañ ala kulli hal ni nga xamantene mom la ci djublu ci banam ayé bobu moy di da fay léral né manam jéggelum ni nga xamantene non la yaato sumum suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax li nga xamantene mom la doon faratal ci nit ñi manam mom moy tek gi nga xamantene mom la doon tek nit ñi né dañoo war di japp fuñu dañoo war di japp faaw wala bok ñuy sangu farata li nga xamné bu fekkentene nak condition yi dafa nek no xamantene lolu day jafeñ ci ñom mom suñu borom subhanahu wa ta'ala day bay ay haqqam manam ndax al afu mi ngi juggé fofu lu juggé manam moy bay le fait que nit ki di bay haqqam moy attarku comme ni nga xamantene non lo yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe nan uful liha bay lin sen ci kimi manam mom moy bay parce que lolu manam bu boba mu suñu borom subhanahu wa ta'ala bay niki non ghafura non la yaatu jéggel té waxon nañ né mi ngi juggé won ci al maghfira manam mi ngi juggé won ci maghfar bi nga xamantene mi ngi tekki manam mbaxana mom nga xamantene mom le policier mom le militaire bi sol manam nga xamantene day tax day sutural bop bi ba nopi tamit day téré nit ki manam luko ci nara dal wala bok luko ci nara gañ duko ci mëna gañ yoy yep manam kon suñu nit nonu tamit nit yalla bu la sangé mbalanu suturam manam bu la sangé li nga xamantene mom moy djéggelum lool tamit day waral ci né non seulement dalay sutural bakkar bi way tamit dalay fexé de manam day ci kaw loolu itam manam mbugal bi nga xamantene mo warona tegu punition bi nga xamne mo warona teggu ci bakkar bi tamit doko am yoy yep suñu borom subhanahu wa ta'ala bole ko muy djéggelé gi manam ma djéllelé gi manam bayyi gi nga xamantene mom la bayyi won top nit ñi ci ni len faawu da ngeen di def li nga xamantene mom la dogu won ci ne lool ngeen warona def ci ciosan ak tamit djéggelé gi nga xamantene mom lay djéggelé recc yoy yep mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mune mom dafa sax ci diko def té dafa bari lu mu koy def té daf ko bari ñu koy defal yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene daf leena sang mbalanu suturam boole leen ci ñinga xamantene da leen di jéggel aduna ak al-akhirah yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene da leen di sutural bat ci seen mbolem bakkar yi nga xamne def nañ ko waye nañ ñu boole tamit ci ñinga xamantene da leen di sutural ba duñu delu ci bakkar yi lolu tamit kon manam legui mu dal di nek kon manam suñu kon aya bobu nonu day tekte len manam ne dañu yonal li nga xamantene mom moy tim ci alquranul karim niki nonu aya bi nga xamantene mom lañu ñëkkono tuddu sank bi ñuy ubbi buntu bi sama borom subhanahu wa ta'ala waxna ya ayyuha alladhina amanu ayen gaay nga xamne gëm gën te doggu idha qumtum bo len joge ila salati dem ci julli fek ngeen am tok fek seenu ñap tok ngeen jugi rek wara dem julli ji faxilu na ngeen raxas wujuhakum seen har karam gi wa aydikum ak seen loxoy ila almarafiqi ba ci cionci wam saxu te ngeen masabiru usukum seen bop yi wa arjulakum na ngeen raxas seen tanki budé jangun wa arjulikum ngeen massa ci seen kaw xufi nga xamne mom ngeen sol ci seen dalli ak yi nga xamantene ñom ñoy yor atté ko fi ila al-ka'bayn ba yi nga xamantene ba ci dojori wa in kuntum ta bole nekke junuban ñu amé janaba wala bok ngeen yor atté janaba fatahharu na ngeen lablu manam ñi nga xamne ñom ñoy yor atté janaba nak moy lu demé nekke masalan ki nga xamantene dafa gis mbeureugam jigen ji gis mbeureugam wala jigen ji nga xamantene dafa gis ay gëssinam manam wala bok rek mu am dom te dom joju bi mi genn ge indalawul dara ci deret lolou ñoom ñepp mune wala ñi nga xamne ñoo yor seen atté mune kon wa in kuntum junuban fatahharu na ngeen laplu manam na ngeen sangu ca nga yor farata wa in kuntum marda mu daal indi nak ngant yi nga xamantene mën na tax ba nit ki du jëfëndiko ndox mu daal ni wa in kuntum marda su fekkentene da ngeen na febar aw wa ala safarin wal bo ngeen nekk ci kaw tukki aw wala bok jaa mu dik ahadun kenn ci yeen min al ghaite ci wanak wax aw wala bok lamastum ngeen lamiso aw annisa jigen ni wala bok ci benen njangenu alquran aw lamastum ngeen lal annisa jigen ni falam tajidu ma ante amole ndox kon nak patayam mo ne ngeen tim ne ngeen djublu ci sa'idan ak fak bo xamantene tayiban bu lab lay don fam saxo ne ngeen massa biru usikum sen bi wujuhukum sen xar kanami way dikum ak sen loxo minu ci mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala daadi tek lolu daadi wonani lolu ci ngeeneelam rek lako ak comme ni nga xamantene non la waxe won fele ne mum afuul ghafur la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wa azma sultanuhu subhanahu wa ta'ala daadi ci tek fi tamit daadi leral mana ba li nga xamantene mom la waxon fof daani ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin yalla day namul ci tek len ben khat mi ben ciono dani walakin wa nak yuridu limu nam moy li tahhirukum ngir mu labal len mu ne wayti mate mu matal ni'matu wa khawlum 'alaykum ci yeen wala 'allakum te bu ko defe yeen nak tashkuruna ngeen sax dak ci diko geureum diko sant mom borom bi subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene yek nañu gëneel gu mag gog nga xamne mom la seen suñu borom subhanahu wa ta'ala defal jaamam yi bu ko defé ñuy sax dak ci diko gëreum te diko sant ndax bobu buntu rek mom comme ni nga xamne non la ko cheikhuna ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'anna bihi waxe ne mom moy buntu bi nga xamantene mom rek moy buntu bi nga xamantene ci la nit mëna démé jaar dem ci borom subhanahu wa ta'ala ci jamono yi nga xamantene mom lañu ne te lolu bok na ci li nga xamantene la koy findele mom ci jëmi bopom mu ne aya alquran bi nga xamantene mom la iblis la'natullahi alayhi waxne la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma la tajidu aktharahum shakirin mune li nga xamantene mom la iblis wax la'natullah alayhi mune te yalla nañu yalla musul ci ay pexem mu daldi wax ne yow day sa jam yi mune fa bi izzatika mune giñna ci sa gattan gu mag sa notel sa nguur gi nga xamantene mom moy gu mag gi ak notel gi nga xamantene mom la andal ak teranga gu reey gi mune la aqudanna lahum giñna ni dina jekki tok confortable ma ci sa siratal mustaqim sa yoon wi nga xamantene mom moy yoon wu jubbi te ci woral mune summa top ginnaw nak la at yanahum dana le di dikke damay tok ci yoon wi bare ko ba pare nak di len dikke ñom min bayna ay dihim ci sen kanam wa ayman wa an aymanihim ak sen min bay ak sen ndeyjor wa min khalfihim ak sen ginnaw an aymanihim ak sen cham ndeyjor wa an shama'ilum ak sen cham moy mune bu ko defé wala tajidu do fek ak sarahum li upp ci ñom ñom nit ñi chakri nañu lay gëreum di la sante lool mom moy tektal bi wanani kon sante borom subhanahu wa ta'ala ak diko gëreum lool mom moy yoon wi nga xamantene ci la nit di mëna jaar ngir yegg ci borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla boole defal ñuko ci lool ci barke ay bi nga xamantene mom lañuy wax ayatul wudu'i ndiko wax ayatul tayammum borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuti nañ ana ban ay mom moy ayatul tayammum ndax ay bi nga xamantene mom lañu wax sank ci te mu nek suratul nisa wala bok ay bi nga xamantene mom lañu mujjé wona wax te mu nek ci suratul maida te lolu li nga xamantene mom moy liko waral mom moy qissa bi nga xamantene mom la mom moy qissa bi nga xamantene ci la tim wacce ndax tim ci njaal benuk l'islam bi amul won li nga xamantene mom mo amone mom moy japp ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam li nga fim ba mu nekke makkatul mukarrama ak bimu ñewé madinatul munawwara yépp amul fenn ci ñom fo xamantene amul benn julli bo xamantene julli nako te daan lu won japp waye bi nga xamantene nak dañoo dem ba benn jamono ba benn jamono bës ñew yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha da di reeral li nga xamantene mom manam reeral chaqam manam ak chaqal mom la reeral comme ni nga xamantene non la nekké ci muwatta bu Imam Malik rahimahullahu ta'ala mu nga xamantene hadith mi ngi jël ko ci Abdurrahman mu ngi jël ci Abdurrahman ibn Qasim Abdurrahman ibn Qasim jël ko ci bayam moy Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anil jami'a mom Al-Qasim bo nga xamne bok na ci fuqaha as-sab'a moy jurom ñaari fuqaha yu mak yi nga xamne ño nekkon Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam di leral nit ñi seen diine manam kon Abu Bakr Muhammad ibn Abu Bakr Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr ji radiyallahu ta'ala an jami' jele ko ci tantam wala yaay Aish mu jele ko Al-Qasim bob moko jele ci mamam yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ndax yaay Aisha mok Muhammad bobu ñom ño bokk bay te sen bay moy Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ardaahu an nabiyhi niki non kon nak man ak Qasim mom kon ci mamam lako jele mu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha mu netali ko niki non ni mu ñewé ci yoon bobu non lako Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ak Imam Muslim rahmatullahi alayhi jele ci mu wata bu Imam Malik ñu netali hadith bobu netali qissa bobu mu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha dafa ñewon mu ne dañu xare la won xare bobu nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wute nañ ci ana ban la manam am na ño xamantene li nga xamantene comme ni nga xamantene non la ko Ibn Sa'd waxe ci at-tabaqati niki non Ibn Hibban non tamit la ci dogo rahma niki non al-Hafiz Ibn Abdul Barr ci al-istizkar rahmatullahi ala al-jami' dañu dogu ñu ci ghazwat muraysi' la won manam te mom moy ghazwat banil mustalaq ben tour bi la mom lañ wax al-muraysi' mom lañ wax ghazwat banil mustalaq amma su fekente ne lu tax ñu tuddé ko al-muraysi' mom moy teen bi nga xamantene fofu lañu waccion te fofu ci wet teen woowu ci la xare wa amé won lool mo ñu tax ñu tuddé ko ghazwatul muraysi' amma lu tax ñu tuddé ko banil mustalaq mom moy ne ñom ñoy ñi nga xamantene ñom lañ doon xare ñom lañ doon xéxal ci xara bobu mom moy xara bi nga xamantene ci la hadithatul ifk amé won mom moy sosol bobu ñu sosolon ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ci na dafa ndialo te bi nga xamantene nak ba suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce ci suratul nur fukki aya ak ben ngir setal ko mom radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala a'la al-jannati maswaha wa ma'waha mom ya Aisha radiyallahu ta'ala anha kon manam qissa bobu manam xew xew bobu non ci ghazwatul muraysiyah la xewon waye nak amna mbolo ci borom te ghazwatul muraysiyah li nga xamanteni mom moy li geuna ci ci waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mom modi ci mi ngi amé won ci jurob benelu at bi donte al imam al hafiz ibn abd al bar rahmahullahu ta'ala doguna jeul ci doguna ci ne mi ngi amé won ci juromelu at ci gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ñaarelu fan wala ñaarelu gudd gi nga xamantene mom moy ci wër bi ñu ne moy wër shaaban manam ci juromelu at ñom kon loolu mom mu ne ñom mom kon mom ci loolu la dogu donte ñeneen dogu nañ ci leneen ala kulli hal li nga xamantene mom moy li gëna sax insha allah taala te moy ala kulli hal li nga xamne moy li gëna siiw ndax amna ñu wax ne ñentelu at bi la am ñu ne juromelu at bi la way li gëna siiw mom moy di jurom benelu at bi la am bok na ci ala kulli hal legi nak ñu daal di wax ne kon xew xew bobu ci xare bobu la amé donte amna ñeneen ño xamantene nenañ jëdël xew xew bobu amé wul ci xare bobu comme ni nga xamantene ñu tektelo ci ay dalil bok na ci fi nga xamantene mom lañu tektelo amana li ci gëna deugër.